Tak, tylko 3,99 za opakowanie 125 gramów przy zakupie dwóch. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 14 maja, minęła godzina 16. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Rusza ostatnia prosta. To akcja zachęcająca do szczepień, w którą zaangażują się utytułowani polscy sportowcy. Cieszę się, że mogę tutaj stać, dawać przykład innym i zachęcać do szczepienia. Jest to jedyna możliwość do powrotu do normalności, za którą tak bardzo tęsknimy. Od jutra powoli wracamy do normalności, bo otwarte będą też ogródki restauracyjne oraz kina i teatry na świeżym powietrzu. W tym serwisie także kolejny głos na temat napięcia na Bliskim Wschodzie. Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas oświadczył, że Hamas świadomie eskaluje sytuację. Wybitni polscy sportowcy będą zachęcać do szczepień. Rusza kampania profrekwencyjna Ostatnia Prosta. Podczas jej inauguracji pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk mówił, że to jedna z najważniejszych kampanii społecznych, bo od niej będzie zależał nasz powrót do normalności sprzed pandemii. Kampania w mediach tradycyjnych, społecznościowych, kampania na outdoorze to nie wszystko. Od poniedziałku również zaczniemy przekazywać specjalne oferty samorządom i POZ-om. Oferty, dzięki którym wierzymy, że szczepienia w tych grupach najważniejszych, najbardziej potrzebujących, czyli wśród osób powyżej 60 roku życia, przyspieszą. Do szczepienia się zachęcała podczas inauguracji kampanii m.in. Kinga Druszcz, wicemistrzyni świata w szermierce na wózkach. Szczepienie dla sportowców jest niezwykle ważne, ponieważ daje nam wewnętrzny spokój i daje możliwość jak najlepszego przygotowania się do igrzysk, które już za kilka miesięcy. Ja osobiście jako reprezentantka Polski w szermierce na wózkach cieszę się, że mogę tutaj stać, dawać przykład innym i zachęcać do szczepienia. I zachęcam do tego, żeby się szczepić, bo jest to jedyna możliwość do powrotu do normalności, za którą tak bardzo tęsknimy. W Polsce wykonano dotąd ponad 15 milionów szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepiono już ponad 4 miliony Polaków. Jutro kolejny etap luzowania obostrzeń. Otwarte będą ogródki restauracyjne oraz kina i teatry na świeżym powietrzu. Dozwolone będą również imprezy okolicznościowe na zewnątrz. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał, że także od jutra będzie zniesiony obowiązek noszenia maseczek na wolnym powietrzu, przy czym zaapelował, by nie zapominać o zasadach sanitarnych. Mam nadzieję jednak, że będziemy przestrzegali tego dystansu 1,5-metrowego, a jeżeli będziemy w miejscach, gdzie już tego dystansu nie możemy zachować, będziemy tą maseczkę używać. Wczoraj testy potwierdziły ponad 3000 zakażeń koronawirusem w naszym kraju. To o 45% mniej niż tydzień temu. Zmarło 289 osób, które miało COVID-19. Szef niemieckiej dyplomacji zarzucił palestyńskiej organizacji Hamas celową eskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie. Czekają nas krytyczne dni, oświadczył Heiko Maas, a więcej o tym w korespondencji Wojciecha Osińskiego. W rozmowie z dziennikiem Saarbrücker Zeitung minister spraw zagranicznych stwierdził, że radykalna organizacja dąży celowo do zaostrzenia konfliktu w strefie Gazy. W tej i tak już napiętej sytuacji Hamas świadomie i masowo eskaluje sytuację poprzez terror rakietowy. Izrael ma prawo do samoobrony, powiedział Heiko Maas. Polityk SPD obawia się, że wszczynanie wojny na Bliskim Wschodzie może doprowadzić do kolejnej intifady, wzywając obie strony sporu do podjęcia negocjacji. Zdaniem Maasa w pobliżu beczki prochu, jakim jest strefa Gazy, można jedną iskierką wzniecić dyplomatyczny pożar. Dopóki nie zostanie wypracowane polityczne porozumienie, ten konflikt się nie skończy. Od 10 maja organizacja Hamas wystrzeliła w kierunku Izraela ponad 1600 rakiet. W odpowiedzi armia izraelska zbombardowała cele w strefie Gazy. W ostatnich dniach konflikt między Izraelczykami i Palestyńczykami przybrał na sile, pociągając za sobą po obu stronach dziesiątki ofiar śmiertelnych i setki rannych. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Oddawajmy krew, apelują funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W ramach dorocznej akcji Na Straży Życia dziś sami dają przykład w tej kwestii. W Białymstoku chętnych nie brakowało. Ja krew zdaję do 18 roku życia, także stawiam na regularność 2-3 razy w roku. Pierwszy raz próba. Nie boję się w ogóle pobierania krwi, więc nie będzie żadnego problemu. Wcześniej o tym myślałam. Natomiast

systematycznie zwiększająca się liczba ludności. To jedno z trzech podstawowych problemów demograficznych świata. Skrajnie odmienna sytuacja jest jednak w Europie, proszę Państwa, bo Europa jest jedynym kontynentem, na którym odnotowujemy ubytki ludności. Dlatego z tej perspektywy konieczne jest prowadzenie polityki prorodzinnej, co starają się robić przynajmniej większość krajów na starym kontynencie. Jest z nami pani profesor Maria Soroczyńska, socjolog z UKSW. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry państwu. Specjalizuje się pani w socjologii rodziny i także z tego punktu widzenia będziemy spoglądali na politykę prorodzinną. Politykę prorodzinną, czyli jaką? Jaka ona powinna być? To cóż, polityka prorodzinna to jest taka, która mądrze wspiera najważniejszą grupę pierwotną, która towarzyszy nam od początku naszego życia i która wypełnia najistotniejsze funkcje zarówno na poziomie właśnie tak jak pan redaktor mówił, prokreacyjnym, czyli odpowiada mimo wszystko, prawda, jednak najwięcej urodzeń odbywa się w grupie rodzinnej, którą no, tradycyjnie tworzy mężczyzna i kobieta. Natomiast oczywiście mówimy tutaj też, można mówić tutaj też o innych typach rodzin. Na przykład to jest takie interesujące, że samotne matki w tej chwili już dostarczają prawie 20% wszystkich dzieci, prawda? Więc to są takie statystyki, które rzeczywiście ulegają zmianom na przestrzeni lat. Ale na pewno, to tak jak mówię, funkcja taka biologiczna jest bardzo istotna, prawda? Funkcja prokreacyjna. A w tym wymiarze społecznym? No właśnie, w wymiarze społecznym, dlatego że to jest dostarczanie społeczeństwa nowych członków, jak mówią socjologowie. A więc no, jakby jest to ta rzecz, która można powiedzieć, że tą tkankę żywą społeczną właśnie wzbogaca. Ponadto funkcja na przykład taka, która łączy się właśnie z socjalizacją, z wychowaniem, ona też jest szalenie istotna, bo przecież no, jesteśmy takimi ludźmi, również w sensie osobowościowym, tożsamościowym, jacy jesteśmy w pewien sposób oczywiście stworzeni, ale na tym bardzo ważnym poziomie podstawowym przez właśnie rodzinę, w której przychodzimy na świat. No i wreszcie właśnie ta bardzo istotna funkcja, która wydaje się nie być zastępowalna, prawda, bo nawet nasi przyjaciele czy partnerzy, małżonkowie, oni jakby są, można powiedzieć, usytuowani niejako warunkowo, prawda? Zawsze jest to łatwiej niejako zerwać, łatwiej je stracić, co w dzisiejszych czasach nie wydaje się takie szczególnie trudne, bo jakby cierpimy też właśnie na deficyt takich trwałych więzi społecznych. Otóż właśnie można powiedzieć, że ta funkcja taka również psychohigieniczna, czyli funkcja miłości, czyli nasi najbliżsi członkowie rodziny są dla nas najważniejsi od strony tej funkcji, która jest no, najbardziej istotna z racji naszego człowieczeństwa. Pani profesor, towarzyszą przez całe życie. A jakie czynniki prowadzą do dysfunkcji rodziny? Oj, jest tych czynników sporo. To znaczy, no, gdybyśmy tutaj sięgnęli chociażby właśnie od strony takich zabiegów na poziomie ekonomicznym, prawda, bo jednak ta funkcja ekonomiczna rodziny też jest ważna, no to na przykład powiedzmy bieda, zwłaszcza właśnie skrajne ubóstwo. To, co na przykład w Polsce, nie mówię tutaj oczywiście o innych krajach zachodnich, które od lat taką politykę wspierania rodziny prowadziły i to oczywiście no, troszkę w innym zakresie finansowym, bo też miały i mają inne możliwości, ale niemniej w Polsce to bardzo pięknie widać, że właśnie wsparło to, można powiedzieć, najuboższe rodziny, nie tylko oczywiście, ale przede wszystkim tam zmiany są bardzo znaczące i rzeczywiście jest tak, że praktycznie zostało zredukowane skrajne ubóstwo wśród dzieci, prawda? To znaczy to są jakieś minimalne odsetki, więc to jest bardzo ważne. Ponadto oczywiście no, rozmaite dysfunkcje, które łączą się z pewnymi no, patologiami społecznymi. Naturalnie, no, można zadać sobie pytanie na przykład, czy monoparentalizm, to znaczy obecność jednego rodzica, czy to jest coś takiego, co może sprzyjać pewnym właśnie problemom takim natury chociażby wychowawczej. No wszystko zależy, jak to się odbywa. Na pewno nie możemy tutaj mówić o patologii, tylko ewentualnie właśnie o pewnego typu jakby no, zaburzeniach relacji. Jednak właśnie obecność dwojga rodziców, którzy reprezentują pewną komplementarność, bo taka właśnie jest też istota jakby procesu wychowania i procesu relacji, które zachodzą w grupie rodzinnej, jest bardzo ważna. W związku z tym na pewno te kwestie, które dotyczą takich no, zjawisk o charakterze patologicznym, no chociażby właśnie niestety nadal poważna skala powiedzmy chorób związanych z alkoholizmem, prawda, która no, przyczynia się do tego, że jednak w rodzinach ten proces wychowania jest zaburzony. I teraz pani profesor, pytanie o tych, którzy mają wyłapywać ewentualne te dysfunkcje, nawet te patologiczne, o których pani mówi. Czyje jest to zadanie? Czy samej rodziny, jeśli wzniesie się oczywiście na to, by podjąć walkę z tymi problemami, z tymi dysfunkcjami, ale to jest pewnie niewielki problem, czy na przykład zadanie szkoły, czy miejskich ośrodków pomocy społecznej, czy sąsiedztwa, kto powinien reagować? To pewnie wszyscy po trochu. Czasami jest to któryś z członków rodziny, prawda? Jeśli na przykład jeden z rodziców jest pijący, najczęściej jest to mężczyzna, no chociaż oczywiście alkohol wśród kobiet jest także obecny, ale częściej to picie ma taki charakter bardziej jakby brzemienny w swoich konsekwencjach, przynajmniej do pewnego momentu. To mogą być bliskie osoby, prawda, w rodzinie, osoby zaprzyjaźnione. Oczywiście też nazwijmy to osoby, które są niejako związane z procesami socjalizacyjno-wychowawczymi właśnie w instytucji szkoły. Na przykład jest to wychowawca, który jednak powinien znać środowisko właśnie społeczne, rodzinne, to najbliższe swoich podopiecznych. Naturalnie ośrodki pomocy społecznej. Oczywiście sąsiedzi, ja uważam, że są takie sytuacje, że my nie powinniśmy, bo mamy troszkę taki syndrom, mówimy o tym, że właśnie to się łączy z takim wzorcem donoszenia. To zawsze było właśnie w Polsce tak mocno piętnowane i to niestety do dzisiaj też znajduje swój wyraz w niektórych przynajmniej brakach reakcji na takie zaburzenia jak gdyby tych procesów, które się łączą z taką dobrze pojętą obywatelskością, chociażby w krajach zachodnich. Oczywiście mówię o takiej dobrze pojętej, prawda? Nie odwracajmy się od tych problemów, bo często odwracamy się. Ale też pracownicy socjalni przede wszystkim. Oni są też tą grupą, która myślę, że też nie jest może dostatecznie dzisiaj doceniana jeszcze w Polsce, ale są na pewno grupą bardzo, bardzo ważną i wśród nich są właśnie też te osoby, które jakby są przeznaczone do wspierania właśnie rodziny, do opiekowania się rodziną. Także myślę, że to jest bardzo ważne. Maria Soroczyńska, socjolog rodziny z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo pani dziękuję, pani profesor, za tę rozmowę. Dobrego świętowania Międzynarodowego Dnia Rodziny, bo to już jutro. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I również państwu życzę i docenienia tych rodzin, które posiadamy. Nawet jeśli one nie są idealne, bo nigdy takich nie ma. troubles begun. Don't nobody know. Trójka. Program trzeci. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Jest ciepło, ale wiemy, że maj jak chce, to na chwilę może stać się lipcem. Wysokie temperatury z początku tygodnia narobiły nam ochoty na założenie wakacyjnego stroju, czy weekendowa przejażdżka rowerem w samym dresie. Wchodzi w grę? Jakby to Państwu powiedzieć? I tak, i nie. Jeśli teraz uznają Państwo, że dobrze byłoby zrobić kilka kilometrów, to niemal w całym kraju. Poza południowymi krańcami można się pokusić o wyjazd bez zabrania peleryny. W Białymstoku około 19 stopni Celsjusza, w Opolu i Wrocławiu 14, najchłodniej na razie w Zielonej Górze około 10-11. Sobota deszczowa na Pomorzu, w Gdańsku jutro maksymalnie 13 stopni, cieplej będzie w Poznaniu około 18, ale najcieplej jutro w Małopolsce i jej stolicy w Krakowie nawet 20 stopni. Trójka. Program trzeci.

15 minut i będzie godzina 17. Royal Blood w Trójce. Spada liczba osób hospitalizowanych. To najważniejszy czynnik, który decyduje o luzowaniu obostrzeń. Rośnie też liczba osób zaszczepionych i to bardzo cieszy. W Polsce podano do tej pory ponad 15 milionów dawek szczepionki przeciw SARS-CoV-2. Trwa zatem dyskusja, jak przywrócić bezpieczne podróżowanie między krajami. Niektóre już otwierają swoje plaże. Grecja bodajże od dzisiaj. O tym już coraz śmielej rozmawiają też ministrowie spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy spotkali się w Łodzi. Nie zabrakło rozmowy także o głównych obszarach współpracy V4, w tym relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a także krajami Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego. Więcej w relacji Karola Darmorosa. Jeszcze do końca czerwca pracami Grupy Wyszehradzkiej kieruje Polska. Szef MSZ Zbigniew Rau podkreślał, że Polska, Czechy, Węgry i Słowacja omawiają możliwości rozszerzenia współpracy na arenie międzynarodowej. Chodzi o to, by koordynacja stanowiska Wyszehradu obejmowała nie tylko forum Unii Europejskiej. Przedstawiłem polskie propozycje odnoszące się do potencjalnych konkretnych inicjatyw na forum ONZ, OECD czy też międzynarodowych instytucji finansowych. Ministrowie dyskutowali dziś także o ułatwieniach w podróżowaniu dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19. Taką decyzję w odniesieniu do swoich obywateli podjęły Czechy i Węgry, poinformował szef węgierskiego MSZ Peter Szijjártó. Ci, którzy są już zaszczepieni, muszą mieć przywróconą możliwość normalnego życia, w tym też wyjazdów. Jestem szczęśliwy, że już jutro możemy przywitać czeskich turystów na Węgrzech i dla Węgrów też będzie otwarta możliwość wyjazdu do Czech. Mam nadzieję, że uda się to nam rozszerzyć na poziom wyszehradzki. Minister Zbigniew Rau podkreślił, że Polska oczekuje na wprowadzenie zielonych certyfikatów na poziomie unijnym. Jak mówił, na Węgrzech szczepiono preparatami niezaakceptowanymi przez Europejską Agencję Leków, stąd też potrzeba dodatkowych ustaleń, a to kwestia tygodni. I żeby teraz przystać na to rozwiązanie zaproponowane przez Węgrów, ale także wspieranych przez inne kraje, potrzebna byłaby dodatkowa decyzja ministra zdrowia. Sprawa jest zatem otwarta, resorty się porozumiewają, ale pamiętajmy, że to jest kwestia jeszcze kilku tygodni i w wymiarze europejskim będzie po wszystkim. Szczyt ministrów odbył się w Łodzi, a wyjście poza wyszehradzkie stolice chwalił szef słowackiego MSZ Iwan Korczok. Gdy Słowacja obejmie prezydencję, to zaproszę moich kolegów ministrów do rodzinnej Bańskiej Bystrzycy. Mówię o tym, aby nasi obywatele widzieli, że Grupa Wyszehradzka pracuje, że to nie tylko hasło i żeby widzieli to nie tylko mieszkańcy stolic. V4 współpracuje, aby to nie było naozaj len pre obywatelów głównego miasta. W czerwcu kolejny szczyt szefów MSZ Grupy Wyszehradzkiej. W spotkaniu będą uczestniczyć ministrowie spraw zagranicznych krajów Bałkanów Zachodnich. Są to obiecujące informacje, tym bardziej, że już wczoraj pierwsze polskie grupy z kolei wyleciały do Turcji i Tunezji na taki słoneczny wypoczynek. I tego wypoczynku tutaj w kraju w ten weekend Państwu życzymy. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Down. na Bliskim Wschodzie wrze. W Trójce spojrzymy teraz na sytuację w Strefie Gazy, w której pojawiło się już izraelskie wojsko. To największa eskalacja przemocy od co najmniej 7 lat, mówią eksperci, którzy zajmują się izraelsko-palestyńskim konfliktem. Inni dodają, że nawet od 2 dekad. Izrael bombarduje z powietrza i z ziemi palestyńską Strefę Gazy, w której głównie giną cywile, w tym oczywiście dzieci. Palestyńczycy nie pozostają dłużni, ale ofiar wśród Izraelczyków jest zdecydowanie mniej. Zawdzięczają to nowoczesnej technologii. I między innymi o tym już teraz Wojciech Cegielski. Tak wygląda obecnie Strefa Gazy. Atak Izrael. Obie strony odpowiadają metodą wet za wet. Tyle, że na Gazę spadają rakiety, którymi steruje precyzyjna elektronika, a na Izrael pociski domowej produkcji i składaki z Iranu. Izraelskie rakiety trafiają dokładnie tam, gdzie mają trafić, palestyńskie gdziekolwiek. Izrael ma też nowoczesny system wczesnego ostrzegania, wzywający do ucieczki do schronów. Palestyńczycy nie mają ani systemów, ani schronów. Kiedy trwa bombardowanie, jesteśmy w pułapce, siedzimy w domach i nigdzie nie możemy uciec. Możemy co najwyżej starać ukryć się w piwnicy, ale i to nie daje nam gwarancji. Izrael ma coś jeszcze. Skutecznie przetestowany 7 lat temu system żelazna kopuła, który zestrzeliwuje rakiety lecące z Gazy w stronę zabudowań. Nasza wspaniała żelazna kopuła przechwyciła dotychczas ponad 90% rakiet, które leciały w kierunku zabudowań. Mówi mi rzecznik izraelskiej armii podpułkownik Jonathan Conricus. Samodziałanie kopuły w praktyce, co sam widziałem, może kojarzyć się z Gwiezdnymi Wojnami. Na niebie widać bowiem 2 światła. Jedno goni drugie i zderza się z hukiem. Za Ronalda Reagana w Stanach Zjednoczonych powstała ta inicjatywa Gwiezdnych Wojen. Izraelczycy się przyglądali już tego rodzaju systemom. Mówi specjalista od spraw Bliskiego Wschodu profesor Łukasz Federek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast taki moment prawdziwego szoku, który przyspieszył pracę w Izraelu nad systemami antyrakietowymi, to interwencja przeciwko Irakowi Saddama Husseina w roku 1990 i 91. Dzisiaj Izrael ma 3 systemy obrony przeciwrakietowej, a kopuła służy do obrony przed prostymi pociskami z sąsiedniej Gazy. W rodzaju rakiet Kasem czy Katiusza, które podążają sobie trajektorią balistyczną na odległość 20, 40 do 60 kilometrów. Żelazna wiara Izraelczyków w żelazną kopułę została w ostatnich dniach nieco zachwiana, bo Hamas znalazł jej słabe punkty. System nie jest w stanie strącić wszystkich rakiet, gdy leci ich za dużo naraz. Za dużo, czyli ponad 100, bo tyle ostatnio Hamas odpala w ciągu kilku minut. Kilka dni temu kopuła miała też chwilowy problem z baterią i nie zadziałała w porę, gdy rakiety leciały na Aszkelon. Wtedy w mieście zginęły 2 osoby. Żelazna kopuła to też bardzo drogi system. Każde odpalenie rakiety kosztuje 66 tysięcy euro. A Izrael nie miałby na to pieniędzy, gdyby nie wsparcie finansowe Stanów Zjednoczonych. Waszyngton jednak dąży do zakończenia tego konfliktu. W negocjacje włączyła się także Francja. When you were look you in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special, so fucking special. But I'm a creep, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if you know. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep.